Είναι δυνατόν μία τραγουδίστρια που ξεκίνησε το 1960 να είναι σήμερα το 2014 με το νέο της άλμπουμ νούμερο 1 στην Αμερική 50 χρόνια μετά? Και όμως είναι δυνατόν, γιατί είναι μία και μοναδική, η Μπάρμπαρα Στράισαντ. Πετυχαίνει κάτι που θα είναι πολύ δύσκολο στο μέλλον να το πετύχουν άλλοι καλλιτέχνες. Είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία εν ζωή τραγουδίστρια, 72, που φτάνει στο νούμερο 1 αυτή την εβδομάδα, με ένα άλμπουμ που στη νέα εποχή, με την κυριαρχία όλων αυτών των pop τραγουδιών, αυτό το άλμπουμ έφτασε τις 200.000 αντίτυπα και είναι το 10ο νούμερο 1 άλμπουμ στην καριέρα της. Δέκα νούμερο 1 από το 1960. Νομίζετε ότι είναι εύκολο να το πετύχει κάποιος αυτό? Ακούστε ποιοι έχουν πετύχει περισσότερα, που είναι 3. Από το 1960, από το 50 που ξεκίνησε το chart των άλμπουμ, έχουμε ένα πρόβλημα εκεί, αλλά ας φύγει το κομμάτι, θα το παίξουμε αργότερα. Μόνον αυτοί που θα ακούσετε έχουν περισσότερα νούμερο 1 άλμπουμ από την Barbara Streisand. Οι Beatles 19, ο Jay-Z 13 και ο Bruce Springsteen 11. Η Barbara Streisand είναι η δημοφιλέστερη τραγουδίστρια, και όχι μόνο δημοφιλέστερη, είναι και η κορυφαία στα διάφορα βραβεία που έχει πάρει, και ισοφαρίζει με τα 10 νούμερο 1 άλμπουμ τον Elvis Presley, που κι αυτός έχει 10. Θα ακούσουμε λοιπόν αποσπάσματα από αυτά τα 10 νούμερο 1 άλμπουμ, ξεκινώντας με το πρώτο της νούμερο 1 άλμπουμ το 64. Ήταν ακριβώς Σεπτέμβρης όπως σήμερα όταν κυκλοφόρησε, πριν 50 χρόνια. Ήταν το 4ο solo album και τα προηγούμενα είχαν κάνει επιτυχία, αλλά όχι στην πρώτη θέση, και λεγόταν People. Με ένα τραγούδι από το musical του Broadway με τίτλο Funny Girl. People who need people. No more hunger. but first be a person who needs people. Special person, a feeling deep in your soul says you are half now your whole. No more hunger and thirst, but first be a person who needs me. Με το νούμερο ένα που πετυχαίνει η Barbara Streisand αυτή την εβδομάδα είναι η τραγουδίστρια με τη μεγαλύτερη απόσταση από το πρώτο στο τελευταίο νούμερο ένα άλμπουμ της, 50 χρόνια. Αν συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει 50 χρόνια να είσαι πρώτη ή πρώτος, αυτό είναι αποδεδειγμένο τώρα με την επιτυχία που έχει αυτό το άλμπουμ. Να πούμε ότι η Μπάρμπαρα είχε ρίξει τους Beatles από την πρώτη θέση, δηλαδή ένα τραγούδι που έρχεται από το πρώτο μισό του περασμένου αιώνα, παραμένει ζωντανό χάρη στην Μπάρμπαρα Στράισαν και τον Φρανκ Σινάτρα βέβαια τότε, και καταφέρνει όχι μόνο να είναι ζωντανή, αλλά να πηγαίνει και στην πρώτη θέση. Από το 1964, από το 64 μέχρι το 1974 που γνώρισε το δεύτερο νούμερο ένα άλμπουμ της, θα παίξουμε και τα 10 που έφτασαν στην κορφή ελπίζω, θα τα κόψουμε τα τραγούδια σε λίγο. Μεσολάβησαν πάρα πολλές αλλαγές. Φανταστείτε, είχαν βγει οι Beatles, ήρθε το classic rock, εμφανίστηκε το Woodstock, έγιναν διάφορα, ήρθε το progressive rock και 1974 παίρνει το Oscar. Δεν είναι μόνο τραγουδίστρια, είναι ηθοποιός και έχει πάρει και Emmy στο θέατρο και Oscar και για την τηλεόραση. Έχει πάρει όλα τα βραβεία. Έτσι λοιπόν το 1974, μετά 10 χρόνια, όταν άλλες τραγουδίστρες εξαφανίζονται, εκείνη παραμένει και πάει νούμερο ένα με το άλμπουμ της, που είχε και το τραγούδι από την ταινία της τότε, The Way We Were. Do it. What's too painful to remember? We simply choose to Λοιπόν, αφιέρωμα στην τραγουδίστρια που μετά από 50 χρόνια εξακολουθεί να είναι νούμερο 1. Έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ στην Αμερική αυτήν την εβδομάδα, η Μπάρμπαρα Στράισαν. Η Ελευθερία Τυράκινη στον ήχο, η Νάσια Καρβούνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα ακούσουμε από ένα τραγούδι από τα 10 άλμπουμ της Μπάρμπαρα Στράισαν μέχρι το τέλος αυτής της ώρας. 2-11-365-99-95 το τηλέφωνο. Δύο εντελώς διαφορετικά αφιερώματα σήμερα από τους Kings στην Μπάρμπαρα Στράισαν. Έτσι είναι και η εκπομπή αυτή, που καλύπτει το φάσμα της μουσικής σε όλα τα είδη της. SMS στέλνετε βήμα, μήνυμα, αποστολή στο 54010, email live, παπάκι, vimafm95.gr, Facebook Γιάννης Πετρίδης ή Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο Λουίζα Ζουγκρή. Αμέσως μετά ένα άλλο νούμερο ένα άλμπουμ που ήταν και soundtrack της δεκαετίας του 70. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αν έχετε πόνους στις αρθρώσεις, αρθρώστε μία λέξη. Οστεοφλεξ. Δηλαδή, οστεοφλεξ. Αν μπορείς να το αρθρώσεις, έσωσες τις αρθρώσεις. Το οστεοφλεξ της Health Aid είναι μοναδική σύνθεση με χονδροϊτίνη και γλυκοζαμίνη για αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου. Ειδική φόρμουλα σε ταμπλέτες, αναβράζουσα μορφή και κρέμα, αλλά και ολοκληρωμένη σειρά Osteoflex Plus με κολαγόνο και υαλουρονικό οξύ. Osteoflex της Health Aid από 12 ευρώ μόνο στα φαρμακεία. Σε όλα υπάρχει ο πρώτος. Στον πόνο των αρθρώσεων, ο πρώτος είναι το Osteoflex. allabouthotels.com Πεκίνο. Δίκλινο από 28 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η Κοιμωμένη ξύπνησε από το Θέατρο του Νέου Κόσμου. Το υπέροχο παραμύθι της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου, σκηνοθετημένο από τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, ολοκληρώνει τις καλοκαιρινές του παραστάσεις στο Θέατρο Ακροπόλ. 19, 20, 21, 26 και 28 Σεπτεμβρίου. Η Κοιμωμένη ξύπνησε. Μην τη χάσετε, αν αγαπάτε το καλό θέατρο για τα παιδιά σας και για σας. Πληροφορίες nkt.gr. Προπόληση viva.gr, public, Παπασωτηρίου, 7 spots, Ιαννός. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Έτσι λοιπόν, όπως βλέπετε, τα φαινόμενα απατούν. Μπορεί να κυριαρχούν όλες αυτές οι καινούριες τραγουδίστρες, αλλά αυτές που κυρίως έχουν την πραγματική επιτυχία είναι ίσως διαφορετικά τα πράγματα. Και μάλιστα θα είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι την Στράισαν, που είναι 72 ετών, μπορεί να τη ρίξει από την πρώτη θέση ο Τόνι Μπένετ, που έβγαλε άλμπουμ και που είναι πολύ μεγαλύτερος, πλησιάζει τα 90 με την Lady Gaga. Τα έχουμε παίξει τα τραγούδια και τα παίξουμε κι άλλα. Βέβαια, ο Τόνι Μπένετ στην αρχή της καριέρας του δεν πήγαινε στην πρώτη θέση. Είχε πολύ μικρότερη δημοτικότητα τότε. Και έτσι δεν πετυχαίνει αυτά που πετυχαίνει η Στράισαν αυτή την εβδομάδα. Όπως, ας πούμε, είναι η μοναδική τραγουδίστρια που έχει από ένα τουλάχιστον νούμερο ένα άλμπουμ σε κάθε δεκαετία από το 60. Από ένα ή περισσότερο. Δηλαδή, στις δεκαετίες του 60, του 70, του έχει ένα στη δεκαετία του 60, τρία στη δεκαετία του 70, δύο στη δεκαετία του 80, δύο στη δεκαετία του 90 και από ένα στις δύο δεκαετίες του νέου αιώνα. Απίστευτο. Μόνον ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακκάρνεϊ μπορούν να πούν ότι ισοφαρίζουν αυτό το ρεκόρ, αλλά εάν υποθέσουμε, και που πρέπει βέβαια, να βάλουμε τα τραγούδια που είχαν σαν Beatles στη δεκαετία του 60, γιατί οι σόλο καριέρες τους ξεκίνησαν μετά το 70. Κανένας άλλος δεν μπορεί να πλησιάσει αυτό το ρεκόρ. Έτσι λοιπόν, ενώ βγήκε το progressive rock, ενώ είμαστε στο 76 και έχει ξεκινήσει η disco και όλα τα χορευτικά τραγούδια, αυτή ξανά στο νούμερο 1 με το soundtrack της ταινίας A Star Is Born. Love, soft as an easy chair. Love, fresh as the morning. Μερικά από τα επιτεύγματα της Barbara Streisand είναι η μοναδική, δεν υπάρχει ούτε άντρας ή άλλη γυναίκα που να έχει κερδίσει Όσκαρ σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, αυτές τις συγκεκριμένες, δηλαδή και πρώτου γυναικείου ρόλου αλλά και σαν συνθέτης στο τραγούδι Evergreen. Πήρε το Όσκαρ για το Funny Girl και επίσης ήταν και άλλες φορές υποψήφια. Εάν πάρουμε τις πωλήσεις των δίσκων, καλό είναι να ακούσετε ότι είναι πρώτη με 72 εκατομμύρια πωλήσεις μόνο στις ΗΠΑ, με δεύτερη τη Μαντόνα με 64 εκατομμύρια, τρίτη τη Μαράια Κάρι με 63 εκατομμύρια, τέταρτη Γουίντνεϊ Χιούστον με 57 εκατομμύρια και μετά έρχονται οι άλλες. Περνάμε λοιπόν τη δεκαετία του 70, φτάνουμε στο 78, έχει βγει το punk. Εκείνη ξανά στο νούμερο 1 με το άλμπουμ Greatest Hits, το Volume 2, όπου είχε επιτυχίες της από τα προηγούμενα άλμπουμ. Σε κάποια από αυτά τα άλμπουμ τραγουδά και καλλιτέχνες που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα τραγουδούσε κάποτε, δηλαδή David Bowie ή όπως τώρα την ακούμε στο τραγούδι της Laura Nyro, ένα καταπληκτικό τραγούδι που λέγεται Stony End από το νούμερο 1 άλμπουμ της Greatest Hits Volume 2. I can still remember. Οι επιλογές της βέβαια εκπλήσουν πολλές φορές, όπως εδώ όταν είπε το Stony End, που είναι ένα εντελώς διαφορετικό τραγούδι από το στυλ της. Ανήκει σε μία, όπως είναι η Laura Nyro, που ήταν κάτι ανάλογο της Johnny Mitchell και αυτής της γενιάς. Είμαστε λοιπόν τώρα στο 80, 20 χρόνια από την πρώτη εμφάνισή της. Όταν λοιπόν οι τραγουδίστρες που ξεκίνησαν μαζί της είχαν εξαφανιστεί, έχουμε το δίσκο να κυριαρχεί και εκείνη ξανά στο νούμερο 1. Είναι το 5ο νούμερο 1 άλμπουμ της και από εδώ και πέρα υπάρχουν για το δεύτερο μέρος άλλα 5 νούμερο 1 άλμπουμ που έγιναν μετά το 80, δηλαδή στις δεκαετίες που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. Το 1980 ηχογραφεί λοιπόν ένα άλμπουμ με τον Barry Gibb, τον Bee Gees, και γνωρίζει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα της με το άλμπουμ Guilty και το τραγούδι αυτό που ακούμε. Μας πάει στις ειδήσεις και συνεχίζουμε μετά. Με αφορμή την επιτυχία που γνωρίζει το καινούριο άλμπουμ της Barbara Streisand με τίτλο Partners, νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτήν την εβδομάδα, σήμερα δηλαδή, παίζουμε από τις δεκαετίες του 60 μέχρι σήμερα τα 10 άλμπουμ που την ανέβασαν στο νούμερο 1. Ένα ρεκόρ που δεν έχει καμία άλλη τραγουδίστρια από τότε μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να πούμε ότι η Μαντόνα είναι στη δεύτερη θέση με 8 νούμερο 1 άλμπουμ και πιθανότητα θα φτάσει τα 9 με το άλμπουμ που θα βγάλει το επόμενο τετράμινο. Λοιπόν, μπαίνουμε στη δεκαετία του 80, ήδη είμαστε μέσα στη δεκαετία του 80 και πάμε στο 1985, όταν πια κυριαρχεί το New Wave, τα νέα συγκροτήματα που έχουν βγει, καταφέρει να ξανανεύει στο νούμερο 1 με ένα άλμπουμ που λέγεται The Broadway Album. Στη δεκαετία του 70, έξυπνα η Μπάρμπαρα Στράισεν, εκτός από το στυλ που την καθιέρωσε στη δεκαετία του 60, που είναι αυτό του Broadway και το τραγούδια των Crooners, κάνει μια στροφή προς το rock, τραγουδώντας, όπως ακούσατε, τραγούδια όπως το Stony End και άλλα τέτοια, και επίσης συνεργάζεται με τον Barry Gibb ή επίσης συνεργάζεται και με την Donna Summer και παραμένει στην επικαιρότητα, και από την άλλη παραμένει και πολύ καυτή στις ταινίες, αφού οι ταινίες είναι από τις πρώτες σε εισπράξη στην Αμερική στη δεκαετία του 70. Το 1985 κυκλοφορεί λοιπόν το The Broadway Album που την ξαναφέρνει στη μουσική που αγαπάει περισσότερο, τα τραγούδια του Broadway, με συνθέσεις του Sondheim. Το άλμπουμ πούλησε ένα πίθανο νούμερο για τότε, 8 εκατομμύρια αντίτυπα, με τραγούδια που δεν ήταν από αυτά που λέμε δημοφιλή τραγούδια, σε μια εποχή του 85 που κυριαρχούσε μια εντελώς διαφορετική μουσική. Από το Broadway Album ακούμε ένα τραγούδι τώρα αμέσως. Something new any day, I will know right away, soon as it shows. It may come cannonballing down through the sky, gleaming its eye, bright as a rose. Who knows? It's only just out of reach, down the block, on a beach, under a tree. I got a feeling there's a miracle due. Come true, come unto me. Could it be? Yes, it could. Something's coming, something good. If I can wait, something's coming. I don't know what it is, but it is gonna be great. With a click, with a shock, phone will jingle, door will knock. Open the latch, something's coming. Ακούσαμε το τραγούδι από το West Eye Story και από το album The Broadway Album του 1985, νούμερο 1 τότε, για την Barbara Streisand. Ένα άλλο από τα ρεκόρ της Barbara Streisand, έχει απίθανα ρεκόρ, είναι ότι έχει ανεβάσει μέσα στα 10 πρώτα άλμπουμ σε όλη αυτή την καριέρα της 33 άλμπουμ, που είναι ένα απίθανο ρεκόρ. Αυτοί που προηγούνται, προσέξτε, σε αυτή την κατηγορία είναι οι Rolling Stones με 36 άλμπουμ στα 10 πρώτα. Και από εκεί και πέρα είναι ο Σινάτρα και διάφοροι από αυτούς που έβγαλαν πάρα πολλά άλμπουμ στην καριέρα και είχαν διαχρονικότητα. Όπως βλέπετε λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να την φτάσει κάποιος τα επόμενα χρόνια, καθώς τα άλμπουμ πια δεν κυκλοφορούν τόσο συχνά οι καλλιτέχνες όπως παλιότερα. Πρώτη λοιπόν είναι η Barbara Streisand, η δεύτερη με 33 άλμπουμ στα 10 πρώτα και πρώτη η Rolling Stones με 36. Ας πούμε η Madonna, που είναι μια τραγουδίστρια με μεγάλη επιτυχία, έχει 20 άλμπουμ στα 10 πρώτα, δηλαδή χρειάζεται τουλάχιστον 13 άλμπουμ, τουλάχιστον 15 με 20 χρόνια ακόμα και περισσότερο, με μια συχνότητα που βγάζει Madonna τα άλμπουμ. Καθώς λοιπόν προχωρούν τα χρόνια και πάμε στο 1993, σε μια άλλη δεκαετία, για να γνωρίσει επίσης ένα νούμερο ένα άλμπουμ με το Back to Broadway. Και πάλι τραγούδια από musical του Broadway. Είναι το 26ο άλμπουμ της Barbara Streisand. Να σκεφτείτε ότι στο 93 έχει βγει η Madonna, έχει βγει το Grunge, η Nirvana, οι Guns N' Roses, όλοι αυτοί, και όμως στο νούμερο 1 το 93 με ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ που λεγόταν Back to Broadway. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say, we won't say a word. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him. Shall meet him on Sunday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Προβλήματα με τον προστάτη. Προστάτεψέ τον με Motupros. Το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της συχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motupros. Γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την ΙΝΠΑ. allabouthotels.com Μιλάνο. Δίκλινο από 45 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Με ένα τετράδιο από τα σχολικά είδη της UNICEF θα πάνε σχολείο περισσότερα παιδιά από ό,τι φαντάζεσαι. Βοήθησέ μας και εσύ να στείλουμε περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο σχολείο. Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο 801-500-12345 όλο το 24ωρο, στα καταστήματα και τα περίπτερα UNICEF και στο www.unicef.gr. Τετράδια θα βρείτε στα ΕΛΤΑ και στα καταστήματα των τραπεζών του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και Γενικής Bank, καθώς και στη Citibank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κατάλαβα. Τι κουβεντιάζουμε τώρα? Κουβεντιάζουμε ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ζει ανάμεσά μας, περπατάει στον δρόμο, δεν πρέπει να πει έστω και τώρα, έστω μετά από 4 χρόνια, να πει ρε παιδιά, ναι, έκανα αυτό γιατί πίστευα εκείνο. Έκανα το άλλο διότι θεωρούσα έχει αυτό. Κάνει την επιλογή να μην μιλήσει. Κάθεται και ακούει. Γι' αυτό μαζεύω την τρία έξω από το βελίδιο και λένε καλό στο εθνικό κεφάλαιο. Πού να μου τζώσω, ρε που μου, δεν ξέρω. Δηλαδή, συγγνώμη, διαγράφεται το πού να μου τζώσω. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Φθινόπωρο 1997, δεκαετία του 90, τα boy bands, οι Spice Girls, η κυριαρχία της pop. Το άλμπουμ της Higher Ground είναι το 8ο νούμερο ένα άλμπουμ στην καριέρα της, το 97. Ακούμε ένα medley, όσο προλάβουμε βέβαια, από 2 κομμάτια, το I Believe και το You'll Never Walk Alone. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, see the sky. of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of a Ο John Legend, που τον ακούσαμε μαζί της να τραγουδά, είναι και άλλη καλλιτέχνη, θα παίξουμε άλλα τραγούδια τις επόμενες μέρες, στο νέο της άλμπουμ, στο νέο της νούμερο 1, γεννήθηκε το 78, δηλαδή όταν είχε πάει η Barbara Streisand νούμερο 1 με το Greatest Hits. Αυτή που έκανε τις ενορχιστρώσεις στο ένατο νούμερο 1 άλμπουμ της, το 2009, τότε ήταν το ένατο νούμερο ένα άλμπουμ, γεννήθηκε το 64, τότε δηλαδή που ξεκινούσε με το People η Barbara Streisand. Και είναι η Diane Kroll που αμέσως η Barbara Streisand κατάλαβε ότι είναι μεγάλο ταλέντο, την πήρε να της κάνει τις συνορχιστρώσεις και να παίξει πιάνο σε αυτό το άλμπουμ που λεγόταν Love is the Answer του 2009. Ενώ λοιπόν έχει περάσει η εποχή καινούρια, έχει βγει η Ριάννα, η Beyoncé, η Lady Gaga, η Γκιαζαλία, έρχεται η Λόρντ, η Νίκη Μινάζ, εκείνη νούμερο ένα πάλι με το Love is the Answer και ένα από τα στάνταρ που τραγουδάει εδώ στη δική της ερμηνεία πολλά χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση. If you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go away, if you go away, if you go away. Ne me quitte pas, il faut oublier. Tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur de bonheur, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. But if you stay, I'll make you a night like no night has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your tongue. I'll talk to your eyes that I love so much. Then if you go, I'll understand. to hold in my hand. If you go away, if you go away, if you go away. There'll be nothing left in this world to trust, just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. Oh, I would have been the shadow of your shadow if it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, please don't go away.